Book 2 55 55 العمل darbai ما هي وظيفتك؟ ką jūs dirbate? Kokia jūsų profesija? وظيفة زوجي طبيب Mano vyras gydytojas. Ana ashtaghil kamumarrida hatta muntasaf al-nahar. Aš dirbu pusę dienos medicinos seserimi. Qariban sanataqa'ad. Netrukus mes gausime pensiją. Lakin al-dara'ib murtafi'a. Bet mokesčiai dideli. والتأمين الصحي مكلف. Sveikatos draudimas taip pat didelis. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Kokią profesiją tu nori rinktis? أريد أن أصبح مهندسا. Aš norėčiau būti inžinierius. أريد أن أدرس في الجامعة. Aš noriu studijuoti universitete. أنا طالب متدرب. Aš esu praktikantas. لا أكسب الكثير. Aš uždirbu nedaug. أنا أتدرب خارج البلد. Aš atlieku praktiką užsienyje. هذا هو رئيسي في العمل. Tai mano viršininkas, šefas. لدي زملاء لطفاء. Aš turiu malonius bendradarbius. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Per pietus mes visuomet einame į valgyklą. أبحث عن وظيفة. Aš ieškau darbo. صار لي عام عاطل عن العمل. Aš jau metai esu bedarbis. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Šioje šalyje yra per daug bedarbių. Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub ma'a ad-durus as-sawtiyyah.